Levitico, Kabanata Labing Siyam. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, ni gagawa ng mga imahin upang sambahin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng handog pang kapayapaan, gawin ninyo yon ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging kalugod-lugod sa akin. Dapat ninyong kainin iyon sa mismong araw na iyo'y inihandog o sa kinabukasan. Kung may matira ay sunugin ninyo. Kung iyon ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. Magkakasala at dapat parusahan ang kakain niyon, sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan, ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo yon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa. Huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa, upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na di nito kauri. Huwag din kayong maghahasik ng dalawang uri ng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong siyasatin. Hindi sila dapat patayin, sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae, ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipanan at ihahandog ng pari. Sa gayon, siya'y patatawarin. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, 3 taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa 4 na taon, ang mga bunga nito ay ihahandog ninyo sa akin bilang pasasalamat. Sa 5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito'y mamumunga ng sagana. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Huwag kayong pagugupit ng pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglalagay ng tato. Ako si Yahweh. Huwag ninyong itutulak ang inyong mga anak na babae sa pagbebenta ng panandaliang aliw sa templo, sapagkat iyon ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuwaryo. Ako si Yahweh. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong timbangan, kiluhan, sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangang walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautusan. Ako si Yahweh.